क्या मौतकिफ मोबाइल पर या फोन के जरिए अपने घर वालों से बातचीत कर सकता है? सिर्फ जरूरत की दुनियावी बात तो मस्जिद में की जा सकती है, क्योंकि मौतकिफ तो मस्जिद में से बोल रहा है ना। बिला जरूरत अगर दुनियावी बात करेगा तो उसकी वईद है कि नेकी मुबाह बातें मस्जिद में नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जिस तरह आग लकड़ी को। दुनिया की बातें मस्जिद में करने से 40 साल के अमाल अकारत जाते, इस तरह की वईद है। काम की और जरूरत की बात भी धीमी आवाज से करें, इस तरह ना करें कि नमाज वाले या तिलावत वाले या इबादत वाले को तशवीश हो, शोर ना मचे। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب।